فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دغيستيال كسو دواد برنامج كدو حوري سيادة وهبين والبحل يدان وكالات كما قشان ورباهنتي إسلامي الفرقان عاو أو تلادا إيسو قليسو تاريخ ده هجرية دان أيكو بيغان تهي طبان كبشة شانات سنة كون فربقو اللحية فرتك هجرية دا واحد برنامج كدو حوري سيادة كو دغيستان تان كو دواد فرتن حل دبان وجبلان أهومان تغان فكو دفتي xeer uu maanta ansixiyay baarlamaanka federaalka muqdisho. Waxaan idiin soo gudbi doonaa shir jaraa'id oo ay kismaayo ku qabteen oo ay dawladda federaalka ugu jeediyeen eedo badan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlay boobka hantida ummadda iyo khilaafka sii cakirmaya ee ka dhex aloolsan filla Soomaaliya iyo Jubbaland. Isna shir jaraa'id uu qabtay ayaannu waxaa idinku waynaa. Maxaad ka taqaanaa taliyihii ku fashilmay hoggaaminta dagaalka oo soo celintiisa laga fursan waayey? warbixin muuqaalaha oo ay mawduucaasi Alfurqaan ka diyaarisay ayaad barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan. Waxaan sidoo kale dhawaa idinkugu haynaa qaar ka mid ah dhagaystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda oo aragtiyo ka dhiibtay muuqaal ay habeen hore baahisay warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan oo soo bandhigaya dhulboobka ka socda Muqdisho, xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn. waa hagaag dhegaystayaal, isku soo noqod wanaagsanan ku bilowna qodobka ugu horeeya. Waa warkii caalamka waxay noo soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Beder. aad baad u mahadsantahay Cabdisamed Cabdullaahi. diyaaradaha dagaalka ee maamulka Saynad iyo Wada waxay duqima baalimaa ka fuliyeen isbitaalka weyn ee Haliil Carab ama Al-Macmadan sida loo yaqaano. waxaanu isbitaalkan maalmihii lasoo dhaafay martigelinaya boqolaal ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba, waxaana sidoo kale ku hoojinaya kumanaan ruux oo barakacyo lah. duqinta ka dhacday ayaana waxay sababtay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. dad iskugu yimaaday goob ku taala xaafadda Nazle ee xerada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidamadii wadu la dhaceen duqin wuxuushlima ah, waxaana halkaasi ku sheegay dad badan oo shacab reyd ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. taangiyada ciidamadii wada ayaa sidoo kale madaaficdo goobta ku garaacay guri ku yaala xerada Nuseerad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana duqintaasi bahalnimada ay geysteen ciidamadii wada ku sheeyday saddex ruux oo shacab ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. waxay sidoo kale duqinaad u xoogan la dhaceen ciidamada Yuhuuda isbitaalka Lacuud ee ku yaala bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku sheeyday dad badan oo barakacyaal iyo holwadanada isbitaalka iskugu jira, iyaduna bukaano fara badan halkaasi ay ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay. haakaris ka tirsan sirdoonka Iiraan ayaa jabsaday xogta saynisyahankii nukleerka ee Yuhuuda. wargeyska RTS ee ka soo baxa dhulka Yuhuuda xoogga Koysoto ayaa warinaya xogga la xidhiidha in koox haakaris oo la rumaysanyahay inay xidhiir la leeyihiin sirdoonka Iiraan ay shaac ka qaadeen xogta shaqsiyadeed ee sargaal sare oo ka tirsan milatariga Saynada iyo saynisyahankii nukleerka ee maamulka Yuhuuda, kaasoo ka shaqeynaya xarunta cilmi baarista nukleerka ee lagu magacaabo Sooreega. wargeyska wuxuu sheegay in haakariska ay daabiceen sawiro laga soo qaaday xarunta Sooreeg oo ay la socdaan sawiro muujinaya magacyada saynisyahanno kale oo maamulka Yuhuud u qaabilsanaa samaynta nukleerka, kuwaasoo isla xarunta Sooreeg ka shaqeynayay. warbixinta uu daabacay wargeyska RTS waxaa sidoo kale lagu sheegay in kooxana haakariska ay sheegteen inay gudaha u galeen akoonka gaarka ee Agaasimi Yoore wasaaradda dagaalka Yuhuuda, isla markaana ay daabiceen sawiro iyo dukumeentiyo gaar ah, sidoo kalena ay faafiyeen xogta shaqsiyadeed ee uu leeyahay safiir ka tirsan safiirada Yuhuuda iyo sidoo kale macluumaadka qaar ka mid ah qoysaska saraakiisha sarsare ee Yuhuuda. khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay duqeymay ciidamada Ruushka ka geysteen waddanka Ukrain. xukuumadda Kiyev ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Ruushka ay habeenkii xalay duqeymaad xoogan ku garaaceen magaalooyin ku yaala waddankaasi, iyadoo ay halkaasi ka dhasheen waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka reedka ay duqeymuhu haleeleen. مسؤولين كترسن مامولك قبل كامي كولي فيا واربعين تلا وداغي إن دو قيمو حوغان وحاق عيركا يفوليان عيدا مدروشكي كدرين شروح خالك سيدو كلا ديارة ده دقالكي عيدا مدروشكي دور جربيك سدين مغالا ده زبارجيا وحانا دو قيمة هالكا سيكاد عيدا مشايا داو عكو نقضي وحكا بادن لباتن روحو يوكرينيينا دقالكا ودحيا دولة ده روشكي يوكرينيا وحو يلانيا وجو عصوب إيو دوني دولة ده يوكرين اللي ستاقر ملت اليويسينيان دولة ده هاريرقل بيتكا وقور سمريكنكا وحانا دقالة ده اللايان كي ودحيا عيدا مدروشكي دولة ده يوكرين كباباي كمانان روحو شعباه halkee boqolalkaana ku dhaawacmeen ciidamada yahuuda ayaa waxay dadreeyda ku waxyeeleeyeen magaalooyin ka tirsan daanta galbeed wararkay naga soo gaaray dhulka yahuuda xoga ku haysatay daanta galbeed ayaa ku waramaya in ciidamada saynada yahuuda halkaas ka geysteen weerar kala duwan oo ay ku dilin dad shacab falastiniyiin ah halkee kuwa kale oo tiro badan ay ku dhaawaceen saacadii hore maanta waxay ciidamada saynada yahuuda muddo laba goor ah weerar ku qaadeen xerada jalazuunne magaalada ramallah waxayna halkaasi ka bilaabeen howlgallo burburin oo ay kula kaceen guryihii ay degnaayeen dadka shacabka reedka ah halka sidoo kale ay qafaasheen oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen tobanaan ruux u dhalinyaro falastiiniyiin ah oo iyaguna xeradaasi ku dhaqanaa markay ka baxayeen xeradana waxaa la soo warinayaa inay rasaas ku fureen dadkii shacabka ee goobta ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi shan ruux oo shacab ah waxay sidoo kale ciidamadii uda weerar ku qaadeen xerada alfure ku taala magaalada alqaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo la mid ah kobiyo hore iyagoona dumiyey guryo badan oo halkaasi ku yaalay weerar mid kala mid ah ayaa sidoo kale ciidamada yuuda ka geysteen deegaanka beeto amare ku yaala isla magaalada alqaliil waxayna gobad falle kala duwan kula kaceen dadkii marasta ee ku dhaqanaa deegaankaasi ciidamada yuuda ayaana waxay muddooyinkii dambe kordhiyeen weeraradii xadgudubyada ay ka wadaan deegaanada kala duwan ee daanta galbeed duqeyma ka dhacay magaalada ximise ayaa waxay sababeen waxyeelo kala duwan baadiyaha magaalada ximise ee bartamaha waddanka suuriya waxay maantoosnina ciidamada yuuda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxayna duqeyntaasi geysatay waxyeelo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wakaaladda wararka ee suuriya ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuuda ee duqeyn xoogan mar kale ka fuliyeen waddanka suuriya gaar ahaan mandiqada shinshaay ku taala koonfurta baadiyaha ximise ee waddanka suuriya wakaaladda ayaana waxay sheegtay in duqeyntan ay beegsatay goob ay yimaadeen wafdi gargaar bani aadamle uu siday barakacyaasha ka yimaaday dhanka waddanka lubnaan ee duqeymuhu ka wadan ciidamada yahuuda wararka qaar ayaa sheegaya in duqeymaha ay beegsadeen baqaaray rasaasta ku keedsadaan ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii ciidamada saynada yahuuda ee duqeyn ka fuliyeen magaalada dimashiq isla markaanay ku dileen 8 ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen wax ka badan 20 ruux oo kale yahuuda ayaa waxay iminka dagaalo kala duwan uga jirta goobo badan oo ka mid ah gobolka loogu yeera bariga dhexe iyadoo gobolka qarka u saaranaya dagaal weyn oo ay kala hogaaminayaan maamulka saynada yahuuda iyo mareykanka oo dhinaca ah iyo dowladda shiicada iiraan iyo xulafadeeda oo dhinaca ah wararka caalamka dhegeysta ee la caawa waa naga intaa ku dhawaad 4 xildhibaan oo Jubaland ah ayaa waxa ay ganafka ku dhufteen xeer maanta uu ansixiyay baarlamaanka Muqdisho war murtiyeed ay maanta ay soo saareen 5 xildhibaan oo Jubaland ku matala baarlamaanka labada aqal ee federaalka ayaa si cad uga horibid ansixintii baarlamaanka dawladda federaalka ay maanta ku meelmariyeen xeerkii ku saabsanaa doorashooyinka xisbiyada iyo gudiga doorashooyinka xildhibaanadan ayaa dawladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen inay ku sifowday ooraahda ah loo joojin maayo taasna ay ka markaati kacayso bay yiraahdeen sida ay isaga indha tirayso xaqiiqada isla markaana aanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kadib warmurtiyeedkii maanta ay soo saareen waxay gelinkiidnaba oo maanta ay shir jiraayeed ku qabteen magaalada Kismaayo iyagoona halkaasi ka aqriyay qaar ka mid ah eedeemihii ay dawladda federaalka u jeediyeen waxaana ka mid ah inay cambaareeyeen hagardaamo ay sheegeen in dawladda federaalka ay ku minjaxaabinayso dagaalka uu maamulka Jubaland kula jiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa kan xildhibaan aqrinaya warmurtiyeedkooda annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku metela dawladda Jubaland ee ku siixan warmurtiyeedkan kana jawaabayna casuumaddii wada tashiga ahayd ee uu noogu yeeray madaxweynaha dawladda Jubaland haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal u helidda iyo isu soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo gudoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wadatashigan aan ku jirno. Sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda ku meelgaarka ee Jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka u soo dirtay inay xal iyo isu soo dhaweynta ka qayb qaataan, welina wadahadalo la leeyihiin dhiggooda dowladda Jubbaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo, sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wadahadalka. Xildhibaanada waxaa u muuqda degdeg iyo isku dhex yaac maamul oo ka jira hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka, taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka annagoo weli ku guda jirna wadatashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kala aragti duwanaanshaha. Ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska indha tirayso xaqiiqda iyo inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oraahdeedii ahayd loo joojin maayo. Xildhibaanada waxay cambaareynayaan hagaardaameynta iyo siyaasadeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya ku mijaxaabinayso dagaalka ee Jubbaland kula jirta khawaarijta. Xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka inay joojiso fargelinta sharci darrada ah ee ay ka wado deegaanada dowladda Jubbaland, gaar ahaan fargelinta doorashada, amniga iyo kala qaybinta bulshada. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay qabsadaan doorashadooda si waafaqsan dastuurka meelgaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuuradooda, kana waantoobaan muddo kororsi sharci darro ah. waa hagaag dhegaystayaal, qodobo kale ayaa idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka. Caawa waa xalqada 83aad, waxaynoo soo jeedinaya doktor Qorax. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nataawanu fil khayri jamiican natakatafu fil haqqi sawiya. دكتور واحد نشر رحضا عذر كأسماء أما النفط اللي يقانو. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء أما عذر كصومالي أتقانو النفط وعذر is a chronic allergic inflammatory disease which affects the airway system. وعذر كان وعذر داها المهن كوبدن يهي وعذر لنا لاضو حساسيتنا أه دحلنا أه برر كان inflammatoryنا أه ومعنى ده إتاينو كان صدى برر يو caabuq inuu keensado intii lagu garanayo inflammatory disease kaasoo saameeya hawo mareenka. Cudurka asaga ah waxyaalaha sabab way badan yihiin. Koo waxaa ka mid ah environmental allergens oo ah yacni bay-ada qofku uu ku nool yahay, waxyaalaha asaga la nool ama ku hareereysan. Tusaale ahaan, waxaa aad iyo aad dadka uga sheegtaan guryaha lagu dhoobay saalada lo-da, sababtoo ah saalada loo og yahay waa biogas, waa waxaa ku jiro baasiin maadada loo yaqaan methane oo kale ku jirto. Ethane waa badan yihiin, macnaha waxyaalahaas noocaa jirka bilaanka lagu shubo waa irritant ku xajimanaya. Marka dee maadaama ay lo-da ay saas khatar u tahay, dadka waa inay macnaha ogaadaan in iyadana ay ku wareegsan tahay. Mid kale waxaa ku jira animal allergens, xayawaano laga qaado duftooda, xasaasiyada sida mukulaasha, eyasha, baranbarada. Waxaa kaloo kamid ah viral respiratory tract infection, hadiiba awa mareenku kaaga dhaco fayraskaas uu kiciyaa wuuna keenaa. Waxaa kaloo kamid ah cold, qabowga, barafka qofka caba asna wuu kiciyaa. Waxaa kaloo kamid ah exercise, qofka hadduu almiteeyo way ku kicisaa. Waxaa kaloo kamid ah qofka pollens ama boocyada ama ubaxyada ay sii daayaan geedaha, qofka hadii taabtaan iyadana way keentaa. Waxaa kaloo kamid ah cudurka loo yaqaano GERD ama gas esophageal reflux disease asna wuu keenaa. Waxaa kaloo kamid ah chronic sinusitis, sanboorka qofka ku daahay wuu keenaa. Waxaa kaloo kamid ah kaniinka la yirahdo aspirinka. Waxaa kaloo keena irritant waxyaalaha qofka dhiba sida perfumeka, sprayga waxyaalaha buufiya, haday tahay sunta kaneecada, haday tahay barafuunada way keenaan. Waxaa keeno emotional factors, haday tahay farxad iyo murugo labada way keentaa. Waxaa kaloo keeno dust ama boorka, ilaa boorka waxaa ku jira waxa loo yaqaano mitis, ilma aragto waxaa jiro dabaysha ay kiciso muddo ku dhex jiray hawada ayadana way keentaa. Calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah wiis, qofka oo dhuwaaq laga maqlo sfeerihiisa, qufac especially nocturnal cough oo ah habeenkii qofka qufac la soo kaco, dyspnea neefta ku adkaato, استرانجوليشن او قفك انو دريم ان العيجنا يو كلاتو حابتك او حنونو وعلامة او واوين داوين سعودر كان محلوك لساريا مد او باهن اسبتالي مد او باهنين مد كان اسبتال كان او باهنين وحاو القفك انو كفاق هذا الشي كستو او كوكينا يو اسمدا نحساسي دو كوكينا يو قايب طلبانا وفامكولوجيكال ثيرابي واسبتال كانو امادو لبارو داو اللغر واماسنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا وهجج محاد كتقانا تليه كفش الميه قامين تدقال كأوسو علنتي سلق فرسا وايي واربحين موقالها إذا عد إسلامي قاه الفرقان كالدياريسي كسود وهذا مقل كذا وربحنت وحين سو جيزني محمد علي أدن. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب هذا مريكان كأهل كام فديا كلي يقوم أنا يكين أنا يتابع بران إذا ماذا دنت كلي يقوم أنا. مجيء سوا أدوى يوسف راجي وانين دلني يراه كجرا دادا فرتمي يدا. waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeelaha dhexe sanadkii 1987 isagoo nin weyn ah ayaa laga keenay degmada Aadan Yabaal loona soo wareejiyay magaalada Muqdisho koori manshiisa Muqdisho waxay noloshiisa u badneed Aadan Yabaal iyo Al-Kawthar odow waa koor inta aanu ku biirin dawladda federaalka waxa uu soo ahaa nin Maleeshiya beeleed ah oo ka qayb qaata dagaalada wuxuuna goobjoog ahaa dagaal badan oo ahli ah oo ka dhacay Shabeelaha dhexe ciidanka dawladda federaalka waxaa ku soo dareysanay Cabdulle iyo Salaad Cali Jeelle kuwaas oo ogaa inuu haysto khibrad dagaal oo uu ka helay dhanka colaadaha qabaailka Shabeelaha dhexe xilligaas ciidanka loo qorayo waa 2007 markii ay mugdiga gashay madax bannaanidii dalka Muqdishana ay qabsadeen ciidamada Itoobiya odowa waxaa loo qaaday isla sanadkaas waddanka Uganda si tababar loo soo siiyo dalkaasi waxa uu ku maqnaa muddo sanad ah waxaana loo soo tababaray ilaalinta madaxda iyo xeerarka ciidanka Uganda muddadii uu tababarka ku jiray waxa aad u jecleystay saraakiisha Uganda oo baadi goobayay dad ay ku beertaan Soomaaliya oo ka maran qiyam iyo dadnimo dadkii tababarka la soo qaatay qaarkood oo isaga baxay ciidanka dawladda federaalka waxay sheegayaan in odowa lagu xushay laba arin oo kala ah aqoon la'aan iyo ajnabi jaceel waxaana isla dalka Uganda looga furay tababar kale illa Muqdisho lagu soo celiyay sanadkii 2009ka 2010ka waxaa loo magacaabay taliye horin oo ciidanka Uganda la ilaalinayay madaxtooyada iyadoo hadba xilal loo magacaabay mar walbana waxaa gadaal ka taagnaa saraakiisha Uganda ee jooga Soomaaliya odowa waxaa sanadkii 2013ka tababar loogu diray dalka Turkiga halkaas oo uu tababar ciidanka lugta ah ku soo qaatay wuxuu ka mid noqday saraakiil ay Turkigu la wareegeen si ay danahooda Soomaaliya ugu fushadaan mar kale ayay haddana sanadkii 2014 iyo 2016 tababar ku siiyeen dalkooda sanadkii 2019 waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka dawladda federaalka markii xilkaasi laga qaaday general Indaqarshe waxa uu ahaa nin ka dhex muuqday dawladdii farmaajo odowa Yuusuf Raage ayaa la jaan qaaday dawladda Xasan Sheekh ee uu hadda waqtigeeda is sii gurayo wuxuu la koosay dagaal aanu horey ugu sii diyaar garoobin oo isagoo gurigiisa iska hurdo wa Xasan Sheekh ku dhawaaqay maalmo kadib markii la doortay odowa ayaa dagaalkii galay isagoo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada danab ee Mareykanka hawadana ay ka galbinayaan diyaarada shisheeye muddadii uu hayay xilka madaxtinimada ciidanka waxaa askarta dawladda federaalka soo gaaray qasaarihii ugu badnaa militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa burburiyay xiriyo badan oo ay deganaayeen ciidanka dawladda federaalka sida Galcad Masagaway Cusweyne iyo kuwa kale iyadoona laga qabsaday gaadiidkii ugu badnaa waxaa la dilay taliyayaashii garbihiisa ahaa iyo kuwii uu ku tiirsanaa ee danab sida Xasan Tuure wuxuuna noqday nin tacsi u taagan fagaarayaasha runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeena taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadii Soomaaliyeed ee guud ahaan baa ay u adeegayeen dadkaas marxuumiinta ah ee maanta horteena yaala waxay iga dambay doonaa madaxda qaranka oo halkan taagan dhimaayo hadal badan waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ba uga tacsiyeynaya geerida xanuunka badan runtii nagu dhacday حسن شيخ ايا او دوا خيلكي كا قاداي 19 كي بيشي لحد 2023 كا markii uu arkay baba ciidamada iyo hakadka ku yimid dagaalka waxa lagu jiraa xilli roobaadkii hawlgaladeenii socda waxa hakad galiyay cimilada lagu jiro xilli roobaadkii lagu jiraa taas ayaa hakad galisay ciidamada Soomaaliya saraakiisha uga amisa qorshaha dagaalka heeshiisa iyo xirfadiisa way ku yartahay ciidankaas ay ciidanka hoggaaminayaan waxa kale oo intaas daba socotay Soomaalida ciidankeeda markasta taliyaha ugu sareeya oo dawaayo ahay markii dagaalku bilaabanay nin dhalinyaraha wuxuu ahay askarinimada ku wanaagsan laakiin markii adduunka qibrada dagaal loo fiirsho ad junior waa ama qibradiisa ciidan ay aad u hooseeyso markii la eriyay oo dawa taliyihii la keenay oo ah general Muxuddin waxa uu ku soo aaday ciidankii oo baabay wuuna awoodi waayay inuu socodsiyo dagaalka wuxuuna Xasan Shiikh ku qasbanaaday inuu dib u soo celiyo oo dawa dadka aqoonta u leh arrimaha militariga ayaa aaminsan in dib u magacaabista odowa ay ka marqaati kaciiso in Xasan Shiikh uu ku fashilmay dagaalka isla markaana uu maanta waayay wax u dhaama odowaagii uu kol hore xilka uga qaaday fashilka ciidanka iyo baba uu ku yimid madaxweyne Xasan Shiikh dadka oo u dhiibanayo gaashaandiga dadka u dhiibanayo taliyasha ciidamada dadka oo u dhiibanayo mas'uuliyadda waa dad oo og yahay asagu uu qof u san si fiican u aqoon Xasan weligi mas'uuliyad uma dhiibin qofad ogtaa marka faham darradeeda iyo aqoon darradeeda iyo karti darradeeda iyo maartay iyo inaysan waxba ku filin qofad ka dhirigsan tahay inaad mas'uuliyad intaas leeg u dhiibto sababtu waa adiga qof 10 jeer fashilmay amaba aan kartideeda dadnimadeeda leh aqoonteeda leh ay saban ahayn marka hore in eriida la keeno ayuu Xasan u dhiibtay ilaa haddana uu ku ilaalinaya marka cidna lagu eedeyn karo asaga un baa u eedaysa ciidanka odowa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka maan loo tan waa sheeg uma qalmo mas'uuliyad nikaas cunug yar oo mas'uuliyad iyo darajo uu san lahayn loo xambaaray way dibka ay leedahay qofka aan wuxuu ku haboonayn loo dhiibana waxa soo kala ka dhashay qofka aan wuxuu ku haboonayn loo dhiibana waxa soo kala ka dhashay ila wareedii ayaa sheegay in magacaabista odowa ay soo jeediyeen saraakiil ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka oo toddobaadyadii la soo dhaafay iimaaniyay magaalada Muqdisho odowa marka la soo koobo taariikhdiisa waa nin ku soo han qaaday dagaal beeleed qorigii ugu horeeyay ee uu qaaday waxa uu qaaday qabiil xabadii ugu horeysay ee uu ridayna waxa uu ku riday qabiil kale oo Soomaaliyeed waa nin aan tacliin soo qaadan marka laga reebo shahaadooyin dugsi hoose dhexe iyo sare oo looga sameeyay Cabdulla Shideeye sida ay ku waramayaan dadka aqoonta u leh taariikhdiisa kama mid ahan inuu dalka gudihiisa ku qaatay tababaro la taaban karo mana la soo bandhigin isagoo ay tababarayaan macallimiin Soomaali ah odowa waa nin ay aad u jecel yihiin shisheeyaha muddo dhowr goor ah waxa uu tababar ku tagay dalka Itoobiya wuxuu saaxiib la yahay taliyaha ciidanka Itoobiya oo la arkay isagoo marar badan shahaadooyin ka gudoomayay ama waraaqada u saxiixaya odowa muddooyinkii uu xilka taliyaha ciidanka hayay waxa uu tiro ka badan 2 goor si dirqi ah uga badbaaday weeraro bartilmaameed ah oo uga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo odowa oo dib loo soo celiyay iyadoo muddo 2 sano gudahood ah la dilay sodomeeyo taliyayaal ah oo garbihiisa ahaa lana burburiyay kumanaan ciidan ah oo isaga hoos imaanayay oo ay ka mid ahaayeen kuwii Eritrea lagu soo tababaray oo boqolaal unay ka hareen waa hagaag dhigaysiyaal barnaamijka dhawaan wareysiyada ayaad wali maqleysaan qaybihiisa horena waan ku guda jirnaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa maanta shir jaraayad uu ku qabtay magaalada Muqdisho wuxuu ku soo gudbiyay boobka hantida umadda iyo khilaafka sii cakirmaya ee ka dhex aloolsan fila Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland xildhibaankan ayaa ugu horeen wuxuu sheegay in dowladda Xasan Shiikh ay ku caanbaxday musuq karti xumo iyo hal abuur la'aan wuxuu calaamadu su'aal saaray cidda dalka ku soo hartay haddii buu yiri ay maqan yihiin Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland. Waxa kale uu Cabdiraxmaan ka dhawaajiyay in gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud saddexdoodaba ay isku baheysteen sharci darro. Waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Maanta dowladda dalka talisa waxay caan ku tahay karti xumo iyo hal abuur la'aan intaba. Ood arkaysaan in uu ka dhamaaday kartidii wax qabad iyo halabuurkiiba oo uu ka noqday mid ay ka maran tahay horey dalka waxa uu maqnaa oo dhamaanteen baad goobaynay Soomaaliland waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland saakiin waxaa ka maqan Jubbaland waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena waa u sheegnay dowladda qardajeexa ee lagu socdaa inay saas ay ku dhamaad doonto waxaas weydiin leh oo yaa isku soo haray marka oo soomaali ayaheedii ka tashanaya mahal qoys ayaa isku soo haraya haddaad aragto sida hadda waxay yihiin waa muqdisho iyo waxaa isku soo haray hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isku soo haray horeya ugu dignay in jidkaas qardajeex ah meesha uu ku dhammaada la yaqaano horena waa u soo aragnay loo jooji maayo qof loo istaagaya ma jirto horaa loo soconaya qof warkiisa lama qeyn lama arko halka jidkaas uu ku dambeeyey qofka ugu khibrad badanne waa madaxweyne xasan sheekh jidkaas meesha uu ku dhammaado qof uga khibrad badan ma jirto waxaa yandara ah guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe hore baarlamaanka guddoomiye uga soo noqday guddoomiye cabdi xaashiyo hore aqalka sare uga soo noqday guddoomiye aqalka sare iyo madaxweyneho hore dalka usoo xukumay oo saddex ninoo oday ah toddobaatankiina fooda sii gelinay qaarkoodna ay dhaafeen inay saaka isku bahaysteen sharci darro ood og tihiin maanta baarlamaankeennii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo waa hagaag habeen hore waxaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan baahisay muuqaal mug weyn oo soo bandhigaya dhulboobka xadka ka baxay ee lagu hayo bulshada magaalada muqdisho kaasi oo ay hormuud u tahay dowladda federaalka muuqaalka ayaa waxaa aragtiyo ka dhiibtay qaar ka mid ah dhegaystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda waa kuwan qaar ka mid ah oo aan xalay idin ballan qaadnay aad iyo aad buun salaamay ilaahad alfurqaan waa idin salaamay allah idin barakeeyo waxa weeye waan dhegeystay bixinta hal fideoga ka hadlaysa dhulboobka xasansheekh maxamed xasan buste xasansheekh dowladda dhulboobasa muqdisho olle aad bay iga naxisay runtii aad baan ugu murugaysanahay ilaahay waxaan ka baryana dadka muslimiinta faraj u furo khayr qaba waxaan lahay ilaacaddu aad bay mahadsan tahay aad bay waxu tusay dhibaatada ay hayso dowladnimanka dowladda sheeganaya marta diinta ah waxaan leenahay waxaa la gudboon dadka reer muqdisho aan usoo jeedin lahayn iyo nawaaxigeeda iyo islaamkaba inay fadhiga ka kacaan oo iska kiciyaan ninka baabiiyey mujahidiinta garab siyaan mujahidiintana waxaan leenahay allah idin barakeeyo dagaalkaas inoo gurmaday bay u baahantay gurmad weyn bay u baahantay ilaahay baa gurmad leh marka waxaan leenahay dadka fadhiga ka kaca waxa weeye iska difaaca dulmiga waa la iska difaaca waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay waaalimiina maa lahum min waliyin walaa nasiir ilaahay nimankaa waajibinaya insha allah mujaahidiinta garabkiina ah fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca oo ha eeganina dhulkiinii la dhameysay xabaalihii baa la gaadhay saasaa dadkii loo baabiin guryaa lagu guraya meesha fadhiga kacana allah idin fududeeyo ilaahay dhibku wax ka dulqaado muslimiinta haysta halkaa joogay dhammaan muslimiintaba reer kasa allah u gargaaro leenahay ilaahay muslimiinta meel sugan allah u gargaar reer kasa lagu yuhuuda allah baabiiyo kamboa iska yuhuudiya ilaahay murtadiida yuhuuda allah baabiiyo sala allahu cala nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaahi wabarakaatuhu ugu horeyntii waxaan salaamayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan aragtideydii haddaan ka dhiibto bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo wajahaya dhulboobkii ugu hooganaa ee abid ay la kulmaan intii soomaaliya ay burburka ku jirtay walaaliyaal waa arin aad iyo aad loogu xumaado oo dadka muslimiintana dhibaato badan ku ah meel kasto ay adduunyada ka joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhulka bariga afrika aniga waxay ila tahay horta soomaaliya waxa isbedbedelayo waa niminkii gumaystihii talyaaniga ku reebay dhulka soomaaliya markuu ka kacay ma ahan dad diir soomaaliyeed ama diir muslim huwan ma aha dadka maamulada isku sheega ee amin gobol ilaa magaalo madaxda isuba bedelaya waa niminkii dhogor dhacsaday ee hashi maandeekh kambalka ugu fadhiyey ee laga dhiciyey waa kuwaas waay marka maxaa yeelay waxay wakiilo ka yihiin ee gumaystihii ka tegay dhulka soomaaliya iyo kuwii dastuurka u sameeyey oo shibroonkow ka ahaa marka dadka muslimiinta ma u diirnahayaan ilaa nasri la helo ee shareecada islaamka dadka isku maamulaan ee dadkaasna laiska qabto soomaaliya cadaaladeedii horumarkeedii iyo diinteedii iyo wadaqabsigeedii iyo barwaaqadeedii waxay ku jirtaa in diinta islaamka isku maamulaan intaan hal dhinac usoo jeesano gaamaha isqabsano nimankan huwanta ah ee shisheeyey kalkaalka ay shisheeyaha korka naga saaray wakiilkana ka ah ee diirka kore soomaali ka ah inaan iska qabanno markaas kadib soomaaliya barwaaqay u baxaysaa waxaana daliil kuugu filan 21 sano afghanistan ciidanka shisheeye iyo dabadhilimyadoodii ay haysteen waxyaaba ay ku taamaayeen ay qabso waayeen in laba sano iyo saddex sano gudahooda imaarada islaamiga inay guushaasu ay xaqiijisay maantana ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee laga dayido horumarka kuba ah ee ku socdo dhulkaas Afghanistan. Marka dadka muslimiinta horumarkoodii barwaaqadoodii waxqabsigoodii diinkoodii amnigoodii wuxuu ku jiraa in shareecada islaamka isku maamulaan raayidoodina ay noqoto tii nabiyullaahi muhammad laa ilaaha ila allah muhammad rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam. Maxaanu aragnaa ileen haddeer in guryo la jijibinaayo, dad muslimiina hurdaayaan saqdii dhehe lagu mirka aayo, dad liska dilaayo dhah iyo hargaha goostay amni daradii. Marka waxyaabaha ugu bixi karno waa inaan ilaahay u noqonaa, diinteeni aan u noqonaa, gaamaha isqabsanaa, keliya aan ku dhaqannaa shareec kalimada laa ilaaha illallah in dastuur ka dhiganaa, kitaabka qur-aankana lagu maamulaa. Intaas waxaan ahayn Soomaaliya barwaaqiya baraariya amni ay ku gaari doonto qiyaama dhaqaaqi doono ma ogiye, ila ma ahan anigu aan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan. Waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto muuqaalkii xalay soo saartay idaacadda Al-Furqaan ku saabsanaa dhul boobka ka socda Muqdisho. Shacabka reer Muqdisho ugu horreyn Ilaahay ha u gargaaro. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtaa shacabka inay difaacdo ama inay maxallahay dalka difaacdo, laakiin dalka iyo dadka iyo shacabku meesha ugu weynay dhibaato ugu timaado waa dankooda. Dad ma ahan xitaa fikirkooda wax ku xukuma ama fikirkooda wax ku qabsada, sababtoo ah wax kasto shisheeya gadaal kasoo riixinaya, talada waa lasoo siiyaa, wax walba waa lasoo siiyaa. Marka inay dhulkan boowaan ama maxalda maatada masaakiinta saan u galaanna waxaa ku dhiirigelinaya shisheeye. Xitaa waxaa tusaale kugu filan inaysan damiir yar laheynin kan askariga ah oo haween iyo maalin qoriga u wato ayaka difaacayo, hor socdo, nafta u huraayo, dastuurkooda difaacayo, aysan xitaa u aabo yeelin. Waxaan aragnay askar badan oo idaacadaha la hadlaayo warbaahinada oo dhahayo dhulkeeniya lasaan la yeelay, dhulkeeniya la boobay, guriheeniya la dumiyay, iyo maxaa dhahay askartaas maamooyinkood qaar ee xitaa oo idaacadaha ka barooranayo. Marka shacabka reer Muqdisho waxaa leeyahay dadkii nafta ayaka u huraayo u aabiyeeli waaye, idinka ma idin aaba yeelayaan? Dad oo maxaa ladhahay fikirkooda wax ku xukuma waaye, idinka yacni cadaalad ma idin ku xukumayaan? Waxaa rajaynaa dhibaatadaas inaad ka dhiidhi doontaan insha allah. Waxaan kaleetoon tusaale idinkugu filan dadkii noolaa iska daayay, xitaa dadkii dhintaa ka faka waaye oo qabuuraha ku jira sanado, yacni intee lagu arkay dal muslim oo qabriyadiisa la faaganayo. Marka maxaa la dhahay ilaahay ha idin gargaaro kale insha allah. Waxaa leeyahay reer Muqdisho ilaah ka sokow waxay gargaar ka sugayaan raggii faraha fududa, insha allah ilaahay ha idin gargaaro, ilaahayna ha loo run sheego oo maxaa la dhahay ka dhiidhiyo dhibaatooyinka idinku hayaan dadka shisheeya uu soo carabistay insha allah. Jazakumullahu khairan. Bismillah. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن إذا عدى الفرقان ولا لها جيوغ رمان والسلام يا حكا للسلام يا ولا لها مجاهدين مالكس تأيه دونه وقنو ليهين خاصة حركة الشباب المجاهدين هذا أرنت علشان أركتي ذلك ديبتو موقالك حساسي هاي علشان إذا عدى الفرقان بايسي والله والله آدي آدى أقيره هذا مرنا واحا ناقه مرنا واحا وأقيره هذا هرا اللي ما يجي ما تكرم كده سبني آدم ما كبح نمذة إيه ولا تقبل عن قرده هذا ضد مسلمين تي الشعب مسلمين تي الصومالية وحاب تاس يجسي درم بقرده عن الشعب ك يا إيه ودين سير لهبا عدالة ربنا عدير وليبا عدالة وباهنا عدالة ربنا وروح إذن الله إلهي هذا الحنونية عدالة يا ورئيس نسا يا وراس الصومالي وحقوه مهما هذا nin orax kugu qaal harkuma jiido nin gurigaada dumiyay waxa arkay xitaa ugu sii naxdin badneeb dhismo cusub oo hadda farta laga qaadana jibi oo laga yaabo badeen in lagu dhis nin gurigaada dumiyay oo cagaf mariyay cadaalada ka sugeys maxay taa min sheegi kartaa waa su'aasha rabina shacabka weydiiray Muqdisho cadaalada ka sugeysan mi sheegi kartid wallahi waa jarantii cadaalad idinkagama sokeyso ilaa aad kitaabka qur-aanka kariimka kor ودكتانو كعنتي مدقا كو قبطان تنبدحنا قرقا كو دفاعي لهذا شرفتيني عرديني دينتينا كو دفاعي لهذا كو قبطان والله اني عدالة كغورين واد اغميسا واد دالي سانحتا وربتيني انا كبقى هو كعا وضيال دالنيرو دمر وحنا وضع بانيس حتى رقي الدمر حتى الدمر كاكعا وربكو هكعا ودقوشو هكعا وذو ويلو علاش اغوري ان اركايو لها يا بنانك ادونك ري dulka korkiisana ma joogi karno hoostiisana in kaga ma jiri karno korkiisana in kaga joogi karno waa sax qabuuriyada soo faagaa aad xumada ugu weyn qabriyada wuxuu ku jiray aad la soo faagaa oo raa aqreedkii aba ka fakal ama xasan shi yaa waa soo dhar dhigtay wax u dhimana malaha sababto ah hadis ranaale xishoodku waa iimaanka qayb kamida marka qofka hadoon xishood lahayn iimaanna malaha anshuura la inta qaad nin kale oo adeeyo dhahay maqlaa todoba bir ka hor canshuurta dhiib hadal mar kan waa leega dugdumiy marku canshuurta dhiib ka qaada oo dulmi idin kaga qaado saamidki oo canshuuray aanu ka dhalanay wareeyo xayiraada waxaan ka rabaa canshuur labada qof oo aqal kale isku guriga islaamka ismaana waxaan ka rabaa xayira canshuur qofki dhimanayna canshuura ka rabaa marka waad garan weeyseen kaca kaca ma sixirka xasan shii qaadan qabto waayabana aan sarad waagii hore oo xilka hay oo meelaha wareeji jiro la sheegay maxaa la dhahay xoolaha lugaha ka xirnaa biraasna xaafadaha u qeybinaya degmooyinka washashunta istaxtaxda u dhigaa waa horoba shuu gacanaha idinka xixira iyo afka iyo lugaha idinka xira adimada idinka xira sa idahaasoo lugaha gacanaha uga soo xiro kale yaa oradkeerta intaaxa akhrisataan ilaahay tala saartaan dhaqaaqano dhaqaaqa waa sheekadii fircoon a meesha ka socoto sheekadii fircoon ameesha ka socto fastakafa qowmuhu faadaacuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin ula ilaah qoomkiisa u nacamleeye sacabka u tume too ku dhigana waa la ogaa shacabka reer muqdisho daate war gobolada maa laga cabaad gobolada maa dhulalka la dhaco oo ilaahay kuma cadaabeen qabuuraha lasoo faago war haddaa dhimatana canshuuraa ku saaran lagu aasima ilaa gaalada meelahay joogana a lacag kusoo wareejisa meedka lacag laga shubo noloshiyaa lagugu canshuuro feeriya oo waxaa lagu dhahaa dad guursanaysid waa inaad qarshi dhibtaa haddii aad canug oo kugu dhashana canugka ifka imaadana oo ifka imaado bani aadamka kii ifka yimaadana lacagaa laga rabaa kii dhintana lacagaa laga rabaa kii guursanaya hadda nolosha bilaabanayana lacagaa laga rabaa ay waxaad sugaysiin oo kale maxay tahay marka in wiilasha laydinka bireeyo gabdhaha kale laydin reebo laydin dulleysto waxaa aheen oo kale sheekada fircoon wax kale wallahi inaan la sugeynin laamiyada si xataa xorriyada ku marimaayaan si jaasjaas iyo mutakabirnima intaa loo diro axabad sigaar lagu kara caba ya madaxdan hirdada ayagna meelaha joogaan wax ay ka dhahayaan ama ay ka hadlayaan habiraatee ma jiro askariga xuna boralka meelaha socdo afka qorashkaale iyo canugka yarka ee babiska adiga dhashay ee kusoo tiri tacabeesha kaasaa la qiimo badan askariga boralka ahaa la qiimo wanaag badan kitaabka kor ha loo dhigo bidigta ku qabsada qorigna kacanta bidixa ku qabsada ilaahayna tala saarta dhaqaaqana ilaahay wallaahi micigiinu noqonaa garbkiinu galaaya billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamay bahda idaacadda islaamiga ee alfurqaan waan idiin salaamay islaanka bacdi ee muuqaalka waan daawaday aadi aad si fiican u daawaday umadda muslimiinta ah masaakiinta ah haweenka caruurta dhallaanka yaryar liqihinayo dowladan ridada ah murtadiinta ah saan u qeysay wallaahi aada iyo aada baad ugu nahay aragtideyda haddaan ka dhiibto kuwan waxaan aragtideyda haddaan ka dhiibto waxaa weeyaan waxaan dhihi karaa kuwan waxa weeyaan kuwa oo waxa weeyaan soo adeegsaday ay waxa weeyaan ay gaalada soo adeegsaday sidii horeba ugu soo adeegsaday duulaanka muslimiinta inay ku qaadaan ay walaadka islaamiga sidii loogu soo adeegtay ayaa haddan waxa weeyaan loogu soo adeegtay in dhulka muslimiinta ay boobaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan allahay maad u sugnaatay sanin waxaan u mahad celinaynaa walaalahee muslimiinta ee duhda alfurqaan ee nala dareensa dhibaatada mar walbana umad usoo gudbiso waxaa kaloo halkan ka dhiibanayaa fikirkayga muuqaalka xalay ee bahisay markaan daawaday kadib waxaa iiga baxay dhulboobka xargaha gufta ee dowladda walidhifka ah ku hayaan shacabkeen ku nool caasimada ummadda soomaaliyeed waxaysan ahayn keliya mid hantidooda lagu banaystay ay tahay ujeedka sida la curyaamin lahaa bulshada muslimiinta ah dagaalkan shacabka lagu haayo yani wuu ka weyn yahay dagaal dhulboob ah waxaa kaloo jira caqabado badan ay nagu hayaan horta inkastoo mar walba oo aa ku jirnay gumeysi iyo yani dhulkeena oo yani laakiinse maalmaha dambe waxaa aad u soo batay imtixaanaadka iyo caqabadaha, taasna waxay u muuqataa in yani farj uu soo dhow yahay, yani in ay xitaa badbaadi waayeen dadkii dhintay ee qabuuraha ku jiray kuwii noolahaba iska daa. Waxaa kaloo ayaan daray dadkii oo dhibaatada lagu hayay inaysan dareemin yani in aysan kala aqoonin cadowgooda iyo kan walaalkooda ah, yani cadowgii dhibaatay ee haddana u cabanaya. Waxaa kaloo wax lagu farxa ah in aysan jiraan weli dad qalbiyada kanoon oo weli muwaaxidiin ah oo ilaahay subxaana watacaala aaminsan. Marka la dhibaateena yani kelimadooda ay tahay ilaahay ayaan fariin u dirsanaynaa, ilaahay ayaa dhibkeena u sheeganaynaa. Waxaa maanta maraynaa heer yani xijaabkii alla subxaana watacaala oo amray iyo niqaabkii aan wadadala la mari karin, yani maanta dhul muslim ah adigoo muslim ah haddana dhulkaagii aadan ku fulin karin awaamirta ilaahay ku saaro, aad ku muujin karin wixii alle kugu amray. Haddii in yaroo diin ah lagaa dareemana lagugu tilmaamayo xisbi gooni ah ama yani laguna sibeenayo qolo gaar ah, taasna xanuunkeeda leedahay. Insha allah geesiyada tawxiidka ilaahay baa gargaar leh, balse dadka keliya dadkan maanta garabka sugayaan mas-uuliyadda ka saaran tahay waa geesiyada tawxiidka. Ayagana waxaa sugnaada waa inay dharbaaxo kulul cadowga ku dhuftaan si qalbiyada muslimiinta ay u qaboobaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waan idiin salaamay bahda warbaahinta islaamiga Alfurqaan. Allah idiin barakeeyo. Bulshada wax badan oo daah ka saarnaa ayaa daaha uga qaadeen dulmiga iyo gaboodfallada dabadhilifyada gumaystaha. Mid hadda soo bilaawday ma ahan qofkii dhuhan iyo kii dhagatiray mooye. Dadka muslimiinta ah iyo dalkaba waa hore ayaa lagu soo duulay. Ninkii damiir leh diinkiisa iyo dalkiisa ha ka difaacdo kaalka dufta leh. Mujaahidiinta waxaa leeyahay meel ubaa joogtiin, ilaahay idin gargaaro, ilaahay garabkiina haha. Anagana ducada idinku garab taaganahay. Wallaahu mawlaana nicma almawlaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iqwata fil islaam dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya idaacad Alfurqaan islaamiga waa idin salaamaya. Ummaddu waa dhibaataysanta, ninka idan hadlaya waxaa ka mid a qofka idan hadlaya aad dhibaato aad badan qaba. Maanta magaalada Soomaaliyeed in shareebkii gabdhaha laga fiiqa waa laga tuuraa, cimaamada waa lala dagaala, ashcaadna waa lala dagaala. Barnaamijyaal badan oo cajiiba la soo leeyaa taariikhda islaamka ka hadlayeen waxay qabteen taktarka maasha allah arin taktarnimakutaankuhadla waa ku ammaanantii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wanicma nasiir. Waa hagaag dhegeystayaal, intaas ayuu inooga egahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Intii uu socday waxaa igala qayb qaatay maxamed cali aadan iyo cabdiraxmaan beder. Kan mid lamida intaan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.